Chcesz mieć darmowe dostawy na Allegro i jeszcze zgarnąć do tego kupony? Wypróbuj za darmo Allegro Smart i odbierz 5 darmowych dostaw i 30 zł w kuponach na zakupy od 60 zł. Skorzystaj z promocji do niedzieli. Allegro. Żegnamy reklamy. 16 na zegarze, jest wtorek, 9 kwietnia. Tu trójka, 17 oczywiście na zegarze. Ja się nazywam Katarzyna Borowiecka, a Michał Przerwa podpowiadał mi, która jest godzina. Serwis trójki przed nami. Liderzy koalicji jeszcze dziś mają omówić rezultat wyborów samorządowych. Simon Harris został najmłodszym premierem Irlandii w historii, ma 37 lat. Białe noce Urszuli Honek nie weszły do ścisłego finału międzynarodowego Bookera. Jeszcze dziś odbędzie się spotkanie liderów koalicji rządzącej. Politycy omówią wyniki wyborów samorządowych. Premier Donald Tusk zapowiedział, że poruszy też temat rekonstrukcji rządu, ale nie będzie ona związana z tym, co wydarzyło się w niedzielę. Premier powiedział, że nie zagra roli, którą niektórzy mu przypisują, że jest przygnębiony tym, co się w niedzielę wydarzyło. Zaznaczył, że trzeźwo ocenia sytuację. Jak mówił, zdobycie przez koalicję władzy w 11 województwach na 16 to naprawdę nie jest porażka. Więc jak zauważyliście, ani w niedzielę, ani w poniedziałek, ani nie udawałem, że jestem w euforii, ale też nie dałem sobie wmówić, że jest porażka, skoro jest wygrana. W czasie rozmowy z koalicjantami premier poruszy dziś temat rekonstrukcji rządu, ale jak mówił, będzie ona związana tylko i wyłącznie z merytoryczną oceną pracy ministrów i ich decyzjami w związku z ewentualnym startem w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do zmian w rządzie dojdzie na przełomie wiosny i lata. Premier zaznaczył, że ma poczucie pełnego wsparcia ze strony liderów Trzeciej Drogi i Lewicy. Sylwia Białek, Polskie Radio. W 749 gminach i miastach będzie potrzebna wyborcza dogrywka. W 748 wybory odbędą się ponownie, natomiast w jednym miejscu wójta wybierze Rada Gminy, mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. W jednej gminie zarejestrowano tylko jednego kandydata na wójta, takich gmin było więcej, ale który w wyniku głosowania nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów za wyborem. Zatem wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dokona Rada Gminy zgodnie z artykułem 482 paragraf 4 kodeksu wyborczego. Druga tura wyborów w głosowaniu na prezydentów, wójtów i burmistrzów miasta zaplanowano na 21 kwietnia. Irlandia ma nowego premiera. Simon Harris to najmłodszy szef rządu w historii Republiki, ma 37 lat. Na następcę Leo Varadkara wybrała go niższa izba irlandzkiego parlamentu. Do wyborów parlamentarnych pozostał jednak co najwyżej niespełna rok. W chwilę po wyborze podkreślał to sam polityk i mówił o mieszkalnictwie, największym obecnie problemie irlandzkiej polityki. Czasu jest mało, rzeczy do zrobienia wiele. Mieszkalnictwo pozostaje największym wyzwaniem społecznym i gospodarczym naszej generacji. Dziś deklaruję, poruszę góry, by pomóc w zbudowaniu nowych mieszkań i zwiększyć liczbę ludzi posiadających dom. W sondażach rządząca Fine Fail jest w tyle za lewicową Sinn Féin. Eksperci są zgodni, że wybór Simona Harrisa ma dodać rządowi i centroprawicowej partii Nowej Energii, ale kryzys w mieszkalnictwie trudno będzie rozwiązać w kilkanaście miesięcy. Nie będzie demontażu wrocławskich neonów. Miasto i prezes Galerii Szyldów Tomasz Kosmalski doszli do porozumienia. Jednak nie podpisano jeszcze oficjalnej umowy. Warunki umowy oraz ustalenie, które zapewnia, że gmina Wrocław nie nałoży kar za to, że neony bezumownie wiszą na miejskich murach, są wypracowywane, mówi wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur. Nie mamy takiej intencji. Co więcej, dzisiaj złożyłem jasną deklarację, ale żeby utwierdzić też pana prezesa w tym, że to nie jest tylko deklaracja słowna przedstawiciela prezydenta, ja podpisałem takie oświadczenie, że gmina nie tylko nie ma intencji, ale nie będzie obciążała do momentu podpisania tej właściwej umowy. Umowa ma zostać podpisana po ustaleniu budżetu na najbliższej sesji Rady Miasta. Zaprezentowano 6 książek, które znalazły się w finale tegorocznej Międzynarodowej Nagrody Bookera. W gronie tym nie znalazły się Białe Noce Urszuli Honek w przekładzie Kate Webster. Urszula Honek znalazła się na tak zwanej długiej liście tegorocznej nagrody, była najmłodszą z nominowanych, ale do finału, czyli na tak zwaną krótką listę, weszły szczegóły Szwedki Jejenberi, Not River, Argentynki Selva Almady i Kairos, Niemki Jenny Erpenbeck. 6 języków, 6 krajów, 3 kontynenty. Listę uzupełnia koreańska Mete Tuten, Hwang Song-yong oraz Krzywym Pługiem Brazylijczyka Itamara Vieira. Wreszcie What I Tried Not Think About, Jente Postkumy, dopowieść niderlandzka. Międzynarodowy Booker to nagroda podwójna, równorzędne wyróżnienie dostają też tłumacze. Gala finałowa 21 maja i wtedy zobaczymy, kto pójdzie w ślady Olgi Tokarczuk. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 17:00 Sport i Krzysztof Łoniewski. Potwierdzam, po 17:00 kibice piłki przebierają nogami. Dziś pierwsze mecze ćwierćfinałowe w Lidze Mistrzów i zwłaszcza ten między Realem a City zapowiada się zjawiskowo. Obie ekipy rywalizują ze sobą w tych rozgrywkach ostatnio z dużą regularnością, przypomina piłkarski ekspert Apple TV Piotr Kwiatkowski. Mieliśmy rywalizację z sezonu 2021-2022, kiedy Real Madrid w półfinale w dwumeczu ograł City, później sięgnął po ostateczny triumf, a w sezonie 22-23 to City było lepsze w dwumeczu 5-1. W drugim dzisiejszym meczu Arsenal zagra z Bayernem. Pierwszy gwizdek sędziego w Madrycie i Londynie o 21:00. W kraju piłkarskim tematem numer jeden jest dymisja Kosty Runiaicia ze stanowiska trenera warszawskiej Legii. Tak komentuje ją były pomocnik drużyny z Łazienkowskiej 3, Łukasz Surma. Była widać nerwowość w Legii po porażkach, szczególnie z Widzewem i troszeczkę widziałem, że trener odpycha od siebie pewną odpowiedzialność za to, co się dzieje w klubie. Ale też nie widziałem jakby z drugiej strony chęci pomocy temu liderowi, chęci wspierania go. Widać było, że chemia między trenerem a gabinetami, że tak powiem, gdzieś tam no, umyka. Po piłce tenis i pierwsze spotkanie w prestiżowym turnieju w Monte Carlo Huberta Hurkacza na Lazurowe Wybrzeże przyjechał prosto z Atlantyckiego w Portugalii w świetnym nastroju. Wszak wygrał imprezę w Estoril. Dziś nie ma łatwo, mierzy się z Brytyjczykiem Jackiem Draperem. Pierwszego seta Hubert wygrał do 4, w drugim przegrał do 3, w trzecim decydującym przed chwilą rozpoczął się tiebreak i mamy prowadzenie Hurkacza 3-0. Zatem bardzo dobrze rozpoczął tę decydującą rozgrywkę. Na zakończenie wsiadamy na rower. Zwycięzca ostatniego Tour de France spadł z niego i mocno się poturbował w ubiegłym tygodniu podczas wyścigu dookoła kraju Basków. Jonas Vingegaard właśnie przeszedł operację złamanego obojczyka, połamał też żebra. Komunikat po zabiegu pozytywny, ale oczywiście pozbawiony konkretów w kwestii powrotu Duńczyka do peletonu. Zobaczymy, jak szybko będzie przebiegać rehabilitacja. Wielka pętla, nie tylko dla niego, pozostająca startem docelowym, rozpoczyna się 29 czerwca we Florencji. Sprawdzam, czy zmieniła sytuacja w meczu Huberta Hurkacza w tiebreaku. Nie. 3-0 dla Polaka w ostatnim gemie tego spotkania. Krzysztof Holniewski powróci jak Bond, ale szybciej niż Bond, bo za godzinę, prawda? A propos Bonda, to nie wiem, czy pamiętasz, że w ubiegłym tygodniu mówiłem, że w Estoril jest kasyno, tam gdzie Hubert Hurkacz wygrał turniej i tam właśnie Ian Fleming napisał pierwszą część Bonda, inspirował się pobytem w tym kasynie. No, to warto pewnie odwiedzić i poczuć tę atmosferę. No, na pewno. Zobaczymy. Do usłyszenia za godzinę po 18:00, a teraz jeszcze słowo o pogodzie. Po rekordowo ciepłym kwietniowym dniu, popołudnie i wieczór będą pogodne, ale potem na zachodzie mogą się pojawić chmury, a te przyniosą opady deszczu i lokalne burze. Będzie wiecznie i od 16 stopni nad morzem do 21 na Podhalu i 28 w centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Katarzyna Borowiecka. Rozpoczynamy drugą godzinę. Zapraszamy do Trójki. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. The rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. to a life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. The hardest thing, I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. Tom Petty and the Heartbreakers o nauce latania. 12 minut po 17. Państwo dzwonią w paru sprawach. Mówiliście Państwo wcześniej o tych banerach, co później po wyborach z tymi się robi. No niektóre wiszą bardzo długo, aż się rozprują. Mówiliście, że można je tam gdzieś wykorzystywać na dachach czy na wojnę, tam do okopów na ocieplanie. Koniec końców to one i tak gdzieś powinny być zutylizowane. W tej Ukrainie, w tych okopach, no to co, zasypią je. W tych okopach one zostaną, czyli tak naprawdę będzie to śmieć. A jest tego całkiem sporo, jak widzimy, jak są tam nasze miasta i wsie pooklejane. Słuszne uwagi, a na zdjęcie banerów, przypomnę, jest 30 dni. I jeszcze jeden głos w sprawie zwierząt w pracy. Jesteśmy samolubami z tego wniosek. Chcemy zaspokoić swoje ego, że weźmiemy sobie pieska, weźmiemy sobie kotka, ale popatrzmy to z drugiej strony. Co ten kot czy ten pies będzie robił 8 godzin w robocie? Jak on się tam będzie czuł? Będzie chciał iść na spacer? Pani czy pan odejdą od biurka, od stanowiska pracy i polecą z nim na spacerek pół godziny albo godziny? No wątpię. A może to jednak nie egoizm? Może ktoś z Państwa zabiera psa lub kota do pracy, jak na Uniwersytecie Bicocca w Mediolanie? 22,7 trójek. Daniel Leśniewski czeka na rozmowę z Państwem. Zapraszamy do Trójki. A teraz kolejny punkt naszego podsumowania dnia. Znów będzie łatwiej o zakup mieszkania. Zaprezentowano szczegóły nowego rządowego programu Mieszkanie na Start, a dokładniej to programu Mieszkanie Hashtag na Start. Wśród ważnych zapisów jest większa dostępność dla rodzin z dziećmi oraz limit 15 tysięcy wniosków na kwartał. O szczegółach związanych z nowym programem Jacek Frenzel. Jak zapowiada Ministerstwo Rozwoju i Technologii, ma on być elementem szerokiej strategii rozwoju mieszkalnictwa rządu koalicji 15 października. W swojej nazwie nowy kredyt odwołuje się do internetu, stąd rozpoczyna go hashtag. Hashtag to wymóg dzisiejszych czasów. Wiele informacji dociera szczególnie do młodych ludzi w Polsce, ale też na całym świecie za pośrednictwem internetu, więc trudno dzisiaj nie iść za trendami, dlatego ten hashtag. Mówi Jakub Stefaniak, rzecznik prasowy Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Ten hashtag też powoduje, że dociera do młodych ludzi, bo oznaczanie w internecie informacji na temat programu używając właśnie tego hashtaga powoduje, że on zwiększa swoje zasięgi i o to nam de facto chodziło. Kredyt hashtag na start ma zastąpić popularny w ubiegłym roku bezpieczny kredyt 2%. Przy bezpiecznym kredycie 2% zdarzyło się tak, że 70% beneficjentów tego programu to byli średnio zamożni albo dobrze zarabiający single. No więc dzisiaj stwierdziliśmy, że trzeba też dać takie narzędzie rodzinom, stąd modyfikacja. Trzeba mieć świadomość, że głównym takim wymaganiem, aby w ogóle skorzystać z programu kredyt mieszkaniowy na start, musi być to, że kupujemy pierwsze mieszkanie. Podkreśla Bartosz Turek, analityk rynku mieszkań HRIT. Jest też takie dodatkowe wyłączenie dla osób wielodzietnych, że jeżeli posiadają jedno mieszkanie w tym momencie, ale mieszkają na przykład w za małym lokum i chciałyby sobie to mieszkanie zamienić, to też będą mogły to zrobić. W ogóle takim koronnym, głównym mechanizmem działającym w tym programie jest to, żeby w odróżnieniu do bezpiecznego kredytu 2% w większym stopniu wspierać osoby posiadające dzieci. Dopłata będzie obniżała oprocentowanie kredytu do 1,5% w przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego nie będzie wchodziło żadne dziecko. Jeśli będzie jedno dziecko, no to będzie 1%, 0,5%, jeżeli będzie dwoje dzieci, a 0% w przypadku gospodarstwa domowego, w którym jest troje i więcej niż troje dzieciaków. Jest to mechanizm skomplikowany, ale bardziej sprawiedliwy. Czy to jest promocja mieszkań dla rodzin wielodzietnych, czy wręcz odwrotnie? Idea i założenie jest takie, żeby ten produkt trafił do osób, które naprawdę potrzebują wsparcia. Bo niestety głównym zarzutem do poprzedniego produktu, czyli tego kredytu 2%, było to, że po pierwsze był pisany na kolanie w związku z tym, że zbliżał się termin wyborów, a po drugie, że skorzystali z tego programu głównie zamożni single. Mamy nareszcie projekt ustawy dotyczącej nowego programu dopłat do kredytów hipotecznych, Mieszkanie na Start. Mówi Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera. To, co się zmieniło, to na przykład limity dochodowe. Teraz te limity są podane jako kwoty netto i w przypadku singla jest to 7 tysięcy złotych, w przypadku pary 13 tysięcy złotych, w przypadku rodziny z jednym dzieckiem 16 tysięcy złotych, jeżeli jest dwójka dzieci 19,5 tysiąca złotych, no jeżeli trójka lub większa liczba dzieci 23 tysiące złotych. W nowym kredycie mieszkaniowym hashtag na start mamy też inne ograniczenia, na przykład limit powierzchni. Tu podobnie jest jak w przypadku limitu dochodowego. Przekroczenie limitu nie oznacza, że w ogóle nie możemy uzyskać takiego kredytu, po prostu oznacza, że mamy zmniejszoną kwotę dopłat. I jeżeli chodzi o powierzchnię, liczona jest w taki sposób, że jeżeli jest to 25 plus 25 razy liczba osób w gospodarstwie domowym, jeżeli przekroczymy ten poziom, to za każdy metr przekroczenia mamy o 50 zł mniejszą dopłatę w danym miesiącu. Czyli na przykład, jeżeli mamy singla, to tutaj ten limit jest na poziomie 50 metrów kwadratowych. Jeżeli jest więcej, no to za każdy metr powyżej 50 metrów kwadratowych mamy o 50 zł mniej, ale już co miesiąc o tyle jest zmniejszana dopłata. Jeżeli mamy parę, to w takim przypadku już mamy 75 metrów kwadratowych i tak dalej, czyli 25 mnożymy razy liczbę osób w gospodarstwie domowym i dodajemy jeszcze 25. W ten sposób uzyskujemy ten limit powierzchni. Trzeba mieć świadomość, że preferencyjny kredyt będzie udzielany na 10 lat. To znaczy, że przez 10 lat będziemy mieli tak bardzo niskie oprocentowanie. Później przechodzimy na oprocentowanie rynkowe. Przy czym spłacamy kredyt w systemie rat malejących, a więc bardzo szybko na początku, w okresie otrzymywania dopłat, oddajemy pożyczony kapitał. Jeżeli pożyczyliśmy 600 tysięcy złotych na 25 lat, to po upływie 10 lat mamy spłacony kredyt w 40%. Zostaje nam 60% tego kredytu, czyli 360 tysięcy złotych, który już będziemy spłacać na zasadach rynkowych. No ale będzie to kredyt prawie o połowę niższy niż w momencie jego zaciągania. Co ciekawe, on jest tak napisany, że już nie będzie aż tak mocno atrakcyjny dla tych dobrze zarabiających singli. Nie zgadzamy się też z tym, że osoby, które mogą sobie pozwolić na kredyt komercyjny, zabierają szansę wsparcia tym, którzy na taki kredyt komercyjny na wolnym rynku sobie nie mogą pozwolić. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zakłada, że pierwsze kredyty mogą być zaciągnięte już w drugiej połowie roku po zakończeniu prac legislacyjnych w Sejmie. A tematem zajął się Jacek Frenzel. Wings of Time i Tame Impala. 21 minut po 17. Kierujemy teraz spojrzenie na południe. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Przywódca bośniackich Serbów wprost mówi o rozpadzie kraju, a wywodzący się z ludności muzułmańskiej przewodniczący prezydium apeluje do NATO o przysłanie wojskowej misji stabilizacyjnej. Choć w Bośni i Hercegowinie napięcia polityczne i etniczne są częste, to tym razem sytuacja wydaje się być poważniejsza niż zwykle. Michał Strzałkowski. Ponad 11,5 tysiąca par butów zostało rozłożonych w ubiegły piątek wzdłuż deptaków historycznej części Sarajewa. Symbolizowały one taką samą liczbę ofiar śmiertelnych oblężenia miasta, które zaczęło się w kwietniu 1992 roku i trwało aż 1423 dni. Projekt Ścieżka Pamięci miał przypomnieć o jednym z najkrwawszych obok masakry w Srebrenicy epizodów wojny domowej w Bośni. Cały trwający ponad 3 lata konflikt kosztował zaś życie około 100 tysięcy ludzi. Dzięki porozumieniu z Dayton istnieje współczesna Bośnia i Hercegowina, podzielona między trzy narody – prawosławnych Serbów, katolickich Chorwatów oraz muzułmańskich Bośniaków. Sam kraj też jest podzielony na trzy odrębne części – zamieszkaną głównie przez Serbów Republikę Serbską oraz zamieszkaną głównie przez Chorwatów i Bośniaków Federację Bośni i Hercegowiny. No i jeszcze jeden malutki region, zamieszkany równo przez wszystkie trzy bośniackie narodowości – samorządny dystrykt Brczko. Rządzenie tak skonstruowanym krajem jest bardzo trudne, dlatego Bośnia i Hercegowina zamiast jednego prezydenta ma trzyosobowe prezydium reprezentujące wszystkie trzy narody, a przewodnictwo w tym prezydium jest rotacyjne. Funkcjonuje też ogólnokrajowy dwuizbowy parlament, ale każda z trzech części kraju ma też swoje lokalne parlamenty i lokalnych prezydentów. I o ile Bośniakom oraz bośniackim Chorwatom taki stan rzeczy odpowiada, o tyle bośniaccy Serbowie od dawna skomplikowany system krytykują, a ich lider i jednocześnie prezydent Republiki Serbskiej Milorad Dodik wprost mówi o rozmontowaniu kraju na dwie niepodległe części. Mentalnie jesteśmy zintegrowani z Serbią. Oczywiście jesteśmy teraz częścią Bośni i Hercegowiny, ale nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy. Dodik to polityk nie tylko krytykujący porozumienie z Dayton, ale także dążenie Bośni i Hercegowiny do członkostwa w Unii Europejskiej. Jest nie tylko zwolennikiem współpracy z Rosją i spotyka się w Moskwie z Władimirem Putinem, ale także otwarcie popiera rosyjską inwazję na Ukrainę i trzyma kciuki za rosyjskie zwycięstwo. Głośno chwali też Donalda Trumpa i zapowiada, że jeśli ten wróci do Białego Domu, to Republika Serbska ogłosi secesję od Bośni i Hercegowiny. Takie coraz częstsze zapowiedzi Dodika martwią wielu bośniaków i bośniackich Chorwatów, którzy przyszłość swojego kraju widzą nie tylko w Unii Europejskiej, ale również w NATO. Wywodzący się z ludności muzułmańskiej przewodniczący prezydium Bośni i Hercegowiny Denis Bečirović podczas ubiegłotygodniowej wizyty w siedzibie NATO w Brukseli zaapelował, aby Sojusz Północnoatlantycki rozmieścił w jego kraju swoje wojska stabilizacyjne, aby zapobiec ponownemu konfliktowi wewnętrznemu. Musimy razem zapobiec naruszaniu z trudem osiągniętego pokoju. Dlatego proponuję nie tylko ustanowienie cyklicznych spotkań między przedstawicielami NATO a przedstawicielami Bośni i Hercegowiny, ale także powrót wojsk NATO do baz na naszym terytorium. Byliście u nas do 2004 roku i to zapewniało nam spokój. Sama misja Unii Europejskiej nie wystarczy. NATO jest jednym z kluczowych czynników zapewniających pokój oraz stabilność w Bośni i Hercegowinie i nasi obywatele to doceniają. W tym samym czasie, gdy Bečirović był w Brukseli, Dodik przyjmował w Banja Luce, czyli stolicy bośniackich Serbów, skonfliktowanego z Komisją Europejską, zaprzyjaźnionego z Rosją premiera Węgier Viktora Orbana. Dodik wręczył nawet Orbanowi najwyższe możliwe odznaczenie – Order Republiki Serbskiej. Rok temu to samo odznaczenie otrzymał od Dodika Władimir Putin. O sytuacji w Bośni i Hercegowinie opowiadał Michał Strzałkowski. Słuchają Państwo Trójki, to popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki.

Islands in the Sun i Weezer w Trójce w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Dzisiaj rozmawiamy także o przyprowadzaniu zwierząt do pracy. Były dwa głosy przeciw. Poprosiłam tych z Państwa, którym się zdarza przyprowadzić psa na przykład do pracy, o głos. Ja pracuję 40 km od domu, tam mieszkam, mam dwa pieski. Szef się zgodził, że mnie brał, także pieski są u mnie w pracy, mają spacer przed samą pracą godzinkę, także prosto ze spaceru idą ze mną do pracy, siedzą sobie w ciepłym magazynie w swoim posłaniu. W czasie mojej przerwy 15 minut od 12 mają spacer, no i o 16 wychodzimy z pracy, pieski jadą ze mną. W przeciwnym przypadku siedziałyby 10 godzin w domu same. Państwo, oby szczęśliwe, ja jestem spokojny, także to jest bardzo dobre rozwiązanie. I wszyscy są zadowoleni, czyli da się. I jeszcze głos od pracodawców. Moja pracownica do pracy przyjeżdża z dwoma butterflyami. Prowadzimy biuro usługowe dla biur. Jak miałem szczeniaki tam, który źle dworzył i trzeba było go karmić, to go ze sobą do pracy też wzięła. I klientów obsługiwała ze szczeniakiem na biurku. I są klienci, którzy przychodzą, nie witają się z nami, tylko witają się z psami. Szczenięta butterflyów jako wsparcie dla firmy, dla pracowników i dla klientów. Widzę to przed oczyma duszy mojej. Tak, 22,7 trójek, czekamy na Państwa telefony, nie tylko w tej sprawie. A teraz przed nami Pablo, Paweł i Ludziki, a potem będzie Puls Trójki. Samotni śmiech znika jak Alicji kot. Słowa dwa przy barze, zdarzeń dalszy chłód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, Uberem przez miasto, światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka. Alkoholem w strach, szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół. Wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, rano jakaś kawa i z lodówki coś, idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wrócił stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Przetańczone serca Pablo Pavo i Ludziki. Zdradza niedyskretnie, że ten utwór wywołał w naszych gościach wokalny entuzjazm. A co do gości, to zaraz się wszystko wyjaśni. Puls Trójki. 20 minut pozostało do 18. Sylwia Białek. Dzień dobry. I Sylwia już powie o gościach. Państwa i moimi gośćmi są Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Kultura Liberalna. Dzień dobry. Dzień dobry. I Agaton Koziński, Wprost. Dzień dobry. Znam oficjalne wyniki wyborów. PiS zyskał względem wyników Exit Poll. Koalicja Obywatelska odrobinę straciła. Wyniki są bardzo zbliżone do tych z października. Politycy i komentatorzy mówią o zabetonowaniu sceny politycznej. Premier dziś powiedział, że te wyniki są niemal 1:1. Co to oznacza i dla kogo taki stan rzeczy, takie zabetonowanie to jest sukces, a dla kogo porażka? Kasiu. Ja myślę, że powinniśmy wziąć jeszcze pod uwagę jedną rzecz, jeden czynnik, czyli frekwencję. I wtedy nie wiadomo, jakie by te wyniki były. Być może one byłyby lepsze na korzyść koalicji rządzącej, bo mobilizacja następowała po stronie tam, gdzie wygrywał PiS. Więc możliwe, że wyglądałoby to wtedy inaczej. Ale rzeczywiście odzwierciedliło to taki podział, że wygrał PiS, a wygrała koalicja rządząca, tak? Czyli to samo, co jest w Sejmie, a będzie rządzić koalicja rządząca. I natomiast chciałoby się powiedzieć, porozmawiajmy o lewicy. Bo to nie zostało zabetonowane. Lewica poszła w dół. Uważam, że to dlatego, że najatrakcyjniejsze hasła lewicy przyjęła najsilniejsza partia, na którą warto głosować, skoro już ma takie atrakcyjne hasła, które miała lewica. Tak, niektórzy zwracali uwagę, że tak naprawdę lewica od Koalicji Obywatelskiej w tych wyborach się niczym nie różniła. No nie różniła. Ja czasami daję na przykład coś takiego, że czym się mogła różnić Magda Bieja, to Rafała Trzaskowskiego w wyborach w Warszawie, gdzie no, trudno krytykować tramwaj na Wilanów albo inne postulaty czy tam zapowiedzi. Ale trasę linii metra można krytykować. Linię metra, tak, którą wybrać, no tyle. Tak? Więc wydaje mi się, że tutaj porozmawiajmy o lewicy. Znaczy lewica musi się zdefiniować na nowo, ponieważ silna partia wzięła jej postulaty, nie ma już powodów uciekać pod jej skrzydła za bardzo, więc wydaje mi się, że to jest taki czas dla lewicy, w której zdefiniuje się na nowo. Agatonie, właśnie która z partii, Prawo i Sprawiedliwość czy Koalicja Obywatelska ma więcej powodów do zadowolenia? Nikt tutaj w tych wyborach nie ma powodów do zadowolenia. Dla części partii ten wynik jest przyzwoity, dla dwóch partii, Konfederacji i Lewicy, rzeczywiście słaby, ale nie widzę absolutnie żadnego powodu dla żadnej z partii do tego, żeby otwierać szampana czy cokolwiek innego, fetować sukces, bo nikt sukcesów w tych wyborach nie odniósł. Po kolei te tezy, co przed chwilą padły, no scena polityczna zabetonowana, no tak, polska scena polityczna jest zabetonowana od 2005 roku. Od 2005 roku we wszystkich wyborach wygrywała albo Platforma, albo PiS i pod tym względem te wybory nie odbiegają od średniej polskiej z ostatnich dwóch dekad i nie zapowiada się, żeby to uległo zmianie w perspektywie na pewno wyborów europejskich, a moim zdaniem i wyborów prezydenckich. Ewentualnie po wyborach prezydenckich może dojdą wreszcie jakieś ruchy tektoniczne na scenie politycznej Polsce się wydarzą, ale to się przekonamy. Odnośnie frekwencji, to jest popełniany, nie wiem skąd ten błąd się bierze, mówimy jednak o doświadczonych politykach, o doświadczonych komentatorach, a oni mówią, jakby te wybory samorządowe to były wybory parlamentarne. No nie są, te wybory samorządowe... Frekwencją zaskoczonej nie jesteś. Absolutnie nie, to jest, przypomnę, druga najwyższa frekwencja w historii wyborów samorządowych. Większa była tylko w 2018 roku. Październik nadzieję rozbudził. Ale na co rozbudził? Że będzie nagle ludzie będą brali udział w wyborach, które ich tak naprawdę nie interesują, bo nie do końca ich rozumieją, a to jest więcej... W dodatku ta kampania, porównajmy kampanię parlamentarną, która zaczęła się w 2021 roku powrotem Donalda Tuska do krajowej polityki. W maju 2022 roku Donald Tusk wsiadł w swój samochód służbowy i zaczął objeżdżać wzdłuż i wszerz Polskę. I objeżdżał tą Polskę sukcesywnie z krótkimi przerwami na urlopy przez kilkanaście miesięcy, budując napięcie i wykuwając swoje hasła wyborcze. O tym, jakiego skuteczna jest podróż, tak. Przekonaliśmy się chociażby w Krakowie. Raczej no, to mówimy teraz, ja mówię o wyborach parlamentarnych. Jarosław Kaczyński wsiadł w samochód służbowy miesiąc po Donaldzie Tusku i też objeżdżał całą Polskę wzdłuż i wszerz, wykuwając swoje hasła polityczne. I w ten sposób została napompowana ta imponująca frekwencja 75%. Kampania samorządowa była de facto antykampanią. To było jakieś takie trzeci raz próba wyciśnięcia z tej samej herbaty jakiejś esencji. No nie da się trzeciego parzenia herbaty uzyskać. Ponoć herbata zielona jest najlepsza w drugim parzeniu. Tak, ja mówię o herbacie czarnej, English breakfast, takich sytuacji. Przy trzecim najlepszy English breakfast wymięka, jeżeli jest trzeci raz zalewany wrzątkiem. Także to dokładnie tak wyglądało. Moim zdaniem politycy i tak wyciągnęli z tych wyborów 110% mocy, bo na takim długu tlenowym, bo sięgnąć po lekkoatletyczne porównanie, nikt jeszcze nie jest w stanie biegać. Oni jednak pobiegli 51%, podkreślam jeszcze raz, drugi najlepszy wynik w wyborach samorządowych. To jest bardzo dobry wynik dla polityki. Pokazuje, że polityka w Polsce uległa radykalnej zmianie. Polacy żyją polityką i żyją, i moim zdaniem to jest sygnał, że wybory prezydenckie będą się rozstrzygały przy frekwencji rzędu 80%, bo tak emocje polityczne są rozbudzone. Optymistą jesteście. Nie jestem optymistą, tylko moim zdaniem to jest taka realna ocena sytuacji. Przebiliśmy próg 70%, który wydawał się nieprzebijalny w wyborach prezydenckich 2020 roku. Wybory prezydenckie zawsze miały najwyższą frekwencję. To od 89 roku obserwujemy to i zawsze najwyższa frekwencja jest w wyborach prezydenckich, a wybory parlamentarne pobiły wybory prezydenckie z 2020 roku, a dalej uważam, że wybory prezydenckie mają wyższą frekwencję niż wybory parlamentarne. Teraz... W związku z tym pobijemy rekord frekwencji parlamentarnych za rok w wyborach prezydenckich. Teraz pytanie, kto w tych wyborach prezydenckich wystartuje, ponieważ tutaj Tobiasz Bochański miał się sprawdzić na warszawskim rynku. I teraz pytanie, czy te 20 kilka procent, 23% to wystarczający rezultat, by być kandydatem na prezydenta? Kasiu. Ja myślę, że to będzie tak, że przede wszystkim PiS będzie wybierał, nie wiem, czy wybierze Tobiasza Bochańskiego, ale będzie wybierał osobę, która po prostu się nada, że to tyle, tak? Że to będzie kandydat PiSu po prostu. To nie będzie jednostka, to nie będzie szczególne nazwisko. Będzie to pewnie trochę taką metodą Andrzeja Dudy, czyli ktoś, kto będzie dobrze wyglądał na wiecach wyborczych i będzie to po prostu kandydat PiSu dla żelaznego elektoratu PiSu. Pytanie też oczywiście, kto będzie kandydatem drugiej strony Koalicji Obywatelskiej i w ogóle koalicji. Tam może być bardziej skomplikowana sytuacja. Wszyscy się zastanawiają, czy Donald Tusk sam stanie do tych wyborów. To byłoby bardzo ryzykowne dla koalicji rządzącej, która musi przetrwać. Politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą właśnie, że to Donald Tusk się zdecyduje na start. No, to by było pewnie ryzykowne, ale mówiliśmy o wielu ryzykach. Ja bym chciała przypomnieć, że kiedy się mówiło, jak Donald Tusk wracał do polityki krajowej, czy to jest dobre, bo ma duży elektorat negatywny, że wtedy taką nadzieją i siłą był Rafał Trzaskowski. Ja sama wtedy bardzo sceptycznie to pamiętam, no wypowiadałam się publicznie, tak to oceniałam, że no Tuskowi się raczej może nie udać, żeby zrobiłby o wiele lepiej, ale mówili tak po prostu politolodzy, że byłoby lepiej, gdyby postawił na Trzaskowskiego, no a jednak ma ten dar, tak? Ma tę moc. No, bo powroty w polskiej polityce nigdy się nie udawały, aż przyjechał Donald Tusk i pokazał, że niemożliwe to dla niego, ma na długie imię niemożliwe w kampaniach wyborczych, także w wyborach prezydenckich też bym tego nie wykluczał mimo wszystko, ale to będzie przede wszystkim zależało od personalia, bo oczywiście najłatwiej rozmawiać o personaliach, wyobrażać sobie twarz z nazwiskiem i zastanawiać się, jakie klipy wyborcze będą wokół niego produkowane, ale moim zdaniem od nazwisk ważniejsze jest, jak tak naprawdę będzie wyglądała scena polityczna. Moim zdaniem kandydatów, no to jak wróciliśmy do Andrzeja Dudy. Andrzej Duda został zgłoszony jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości 11 listopada 2014 roku, pół roku przed wyborami, czyli mamy benchmark, punkt odniesienia, wiemy, że pół roku wystarczy, żeby zbudować kandydata, zbudować mu rozpoznawalność. Skuteczną kampanię przeprowadzić. Skuteczną kampanię, w związku z tym wiemy, że pół roku przed wyborami te nazwiska będą znane, ale pół roku przed wyborami będzie dopiero za pół roku, a moim zdaniem scena polityczna może być identyczna jak teraz, bo widać powtarzalność tych wyników, ale może być też zupełnie inna i w zależności od tego, jaka scena polityczna będzie, taka sytuacja, to będzie wypadkowa. Takie osoby zostaną wystawione przez główne partie polityczne na scenariusze. Rozważmy scenariusze. Platforma Obywatelska ma dobrą passę, powoli kanibalizuje lewicę, trzecią drogę, buduje swoją poparcie. Jednocześnie poobijany PiS komisjami sejmowymi, postępowaniami prokuratury Adama Bodnara spada poniżej 30%. Wydaje się, że ma komfortową sytuację, autostrada do zwycięstwa dla Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. I moim zdaniem w takiej sytuacji Donald Tusk by zaryzykował, bo wtedy miałby na 2 lata absolutnie królewską wręcz władzę w Polsce, zanim rząd mu się zbiesi i zacznie szukać samodzielności. Przez 2 lata mógłby robić wszystko i wtedy moim zdaniem on to wejdzie. Jeżeli będą wyniki stykowe, bo nagle okaże się, że jest bardzo trudne pół roku, rząd się bardzo szybko zużywa, on jako premier też się zużywa i musi szukać innych osi podziałów, musi otwierać się, a PiS jakoś się zezłomować nie daje, tylko trzyma się tych swoich swoich 35%, a wrzuca nowe pomysły do debaty, wtedy moim zdaniem będzie szukanie otwarcia właśnie świeżego oddechu w postaci Rafała Trzaskowskiego, a może nawet jakiś skomplikowany układ Szymon Hołownia, albo właśnie uruchomienie rywalizacji między Szymonem Hołownią a Rafałem Trzaskowskim, które będzie miała zdominować scenę polityczną. Ale to za pół roku, a wcześniej wybory do Parlamentu Europejskiego i dziś Szymon Hołownia zapowiedział, że trzecia droga startuje oddzielnie. Donald Tusk powiedział, że na 99% Koalicja Obywatelska oddzielnie. Decyzje mają zapadać w najbliższych godzinach. Wspólny start czy oddzielny? Kasiu, jakie twoim zdaniem jest lepsze rozwiązanie dla koalicji rządzącej? Zależy dla kogo w tej koalicji rządzącej. Widzimy już teraz, że w bardzo trudnej sytuacji jest Lewica i kto wie, w jaki sposób wystartuje w tych wyborach. Próbą były wybory samorządowe, które pokazały, że Lewica sama bardzo źle wypadła. Więc tutaj wzrasta niewiarygodnie zdolność koalicyjna Koalicji Obywatelskiej. Szymon Hołownia nie będzie próbował z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, jak zapowiedział, takiej koalicji tworzyć. No ale to też jest z kolei taka próba ich siły. I patrząc po tym, w jaki sposób Lewica przegrała z Hołownią właściwie, tak? Bo to można tak powiedzieć, bo ta walka o aborcję, którą Lewica próbowała się wyróżnić przed wyborami samorządowymi, nie doprowadziła do tego, że ją wywindowała. Natomiast wbrew wszelkim zapowiedziom, Szymon Hołownia wcale tak nie spadł. Wydawało się, że to po raz trzeci ogłosiliśmy pogrzeb Hołowni. Przepraszam, dobra, nie pogrzeb, to osoba, tak? Polityczne, tak. A to nie nastąpiło. Czyli ta aborcja nie stała się czymś, co go zatopiło. Czyli kwestia teraz taka, że on może próbować swojej agendy, swoich sił, zobaczymy jak będzie w ogóle teraz wyglądała ta debata o aborcji, swojej agendy i ma powód do tego, żeby próbować. Natomiast przed Lewicą trudne pytanie, w jaki sposób ona wystartuje i co zrobi do tych wyborów. A to jest ogromny z kolei atut i ogromny plus dla Donalda Tuska. Ja Agatonie, razem czy oddzielnie? Znaczy ja przyznam się szczerze, nie rozumiem, czemu pani redaktor tyle miejsca poświęca Lewicy. Przypomnę, że regularnie w wyborach lepsze wyniki notuje od Lewicy nawet Konfederacja. O Konfederacji pani ani słowa, a do Lewicy... Ale może dlatego, że jest w koalicji rządzącej. No nie, ale jest pani sama sobie... Jest no i partią. Trochę wpływa na tę debatę. No trochę wpływa, Konfederacja też trochę wpływa, bo... No i rządząca partia, znaczy największa partia przejęła jej agendę. No nie, no to, że Lewica popełnia non-stop jakieś błędy, to mamy najlepszy przykład dzisiaj, to co pani redaktor przed chwilą zacytowała, Szymona Hołownię, mającego swój pomysł na wybory do Europarlamentu dwa dni po wyborach samorządowych. Mamy Donalda Tuska zacytowanego przed chwilą, który ma pomysł do wybory do Europarlamentu dwa wybory po wyborach samorządowych. A jaki pomysł ma na wybory do Europarlamentu Lewica? Jak zwykle jest spóźniona, jak zwykle dywaguje, nie wie z kim, nie wie jak, nie wie ale po ma nadzieję, co. Że ten wynik będzie lepszy. Ma nadzieję, że będzie miała wynik lepszy, no bo cały czas ma dwa asy w rękawie w postaci dwóch byłych premierów o ogromnej rozpoznawalności Włodzimierza Cimoszewicza i Marka Belki. No i na nich dwóch pewnie jeszcze te 5% z hakiem małym uciuła. Oni pewnie wciągną ich do kolejnej kadencji Europarlamentu, ten serwis minimum w postaci 4 mandatów dostaną. No i tak Lewica będzie się toczyć. Nie wiem czemu poświęca się jej aż tyle czasu. Ta partia jest zdecydowanie nadreprezentowana w mediach w stosunku do jej agendy, w stosunku do jej możliwości, do jej wpływu na debatę publiczną. Partia, która tutaj pani precyzyjnie wymieniła, Koalicja Obywatelska rozbroiła Lewicę z haseł. Nie wiem, czemu pani pominęła PiS, który też bardzo skutecznie rozbroił Lewicę z haseł, no bo wszystkie kwestie socjalne PiS bardzo umiejętnie przejął i na naturalnym dla siebie polu... No ale kiedy to było i to jakie hasło? No to były pierwsze hasło socjalne 8 lat temu i to nie były dokładnie hasła Lewicy, tylko po prostu stało się tak, że polska prawica przyniosła hasła socjalne. Hasła w obszarze postulatów socjalnych. Lewica miała 8 lat, żeby zaproponować własne, świeże, nowatorskie rozwiązania w tej dziedzinie coś wymyślić. Ale tym o tym, jak ważna jest Lewica na scenie politycznej, przekonamy się już w najbliższych dniach, ponieważ w czwartek w Sejmie rozpoczynamy pracę nad ustawami aborcyjnymi i wtedy się przekonamy o roli tej partii na scenie politycznej. Tematu, bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moimi gośćmi. Byli Katarzyna Skrzydłowska-Kallukin, Kultura Liberalna i Agaton Koziński. Prost. A z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Puls Trójki jutro o tej samej porze. Pasolini is me. I could Tony you be. I injured nothing, and nothing injured me till you